z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie świeże owoce 30% taniej. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Utworzenie związku było kamieniem milowym w drodze do wolności, mówił o tym premier podczas rocznicy podpisania porozumienia Jastrzębskiego. W połowie grudnia ruszy pierwsza rozprawa w sprawie tragicznego pożaru escape roomu w Koszalinie. Już wieczorem ruszają koncerty w Opolu, na scenie największe gwiazdy i legendarne przeboje. Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas obchodów rocznicy podpisania porozumienia Jastrzębskiego i powstania NSZZ Solidarność w Jastrzębiu-Zdroju, że utworzenie ogólnopolskiego, niezależnego związku zawodowego było kamieniem milowym w drodze do wolności. Premier przypomniał, że Solidarność walczyła nie tylko o podstawowe prawa pracownicze. Cała Polska stała się areną solidarnościowej insurekcji. I tej insurekcji władze komunistyczne nie były w stanie już zgasić, bo dla wszystkich stawało się coraz bardziej wiadome, że jest to walka nie tylko o prawa pracownicze, ale przede wszystkim była to walka o godność człowieka, walka o wolność i walka o zrzucenie pęt niewoli sowieckiej. 3 września 1980 roku w siedzibie kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju podpisano porozumienia jastrzębskie. Strajkujący w Jastrzębiu górnicy wywalczyli, oprócz potwierdzenia wcześniejszych ustaleń z Gdańska i Szczecina, zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach, który oznaczał konieczność pracy 7 dni w tygodniu, a także wolne soboty dla całej Polski oraz podniesienie płac. Pierwsza rozprawa w sprawie tragicznego pożaru escape roomu w Koszalinie odbędzie się 14 grudnia. Wszyscy oskarżeni mają zarzuty umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci 5-15-letnich dziewcząt. Grozi im do 8 lat więzienia. Oskarżenie obejmuje organizatora escape roomu, jego babcię i matkę, które pomagały w prowadzeniu działalności, i pracownika firmy, mówi rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie sędzia Sławomir Przykucki. Przy takich większych procesach najpierw oznacza się posiedzenie, żeby pewne rzeczy zaplanować, żeby nie było potem niespodzianek już w trakcie prowadzenia procesu. I między innymi wyznaczono terminy rozpraw, w sumie tych rozpraw sąd już wyznaczył kilkanaście. Oczywiście co będzie dalej, to się dopiero okaże w trakcie. No, nie wiemy, jak świadkowie będą się stawiać, czy nie dojdzie do jakichś opóźnień, czy nie pojawia się jakieś nowe wnioski dowodowe. Całość materiału dowodowego liczy 40 tomów. W akcie oskarżenia zawarty jest wniosek o przesłuchanie 130 świadków. Do tragicznego pożaru w escape roomie w Koszalinie doszło 4 stycznia 2019 roku. Zginęło w nim 5-15-letnich dziewcząt. Według ustaleń prokuratury przyczyną pożaru był ulatniający się gaz z butli zasilających piecyki w budynku. Jest ugoda między Komisją Europejską a firmą AstraZeneca w sprawie dostaw szczepionek, która kończy spór sądowy. Przewiduje ona, że brytyjsko-szwedzki koncern dostarczy zaległych 200 milionów preparatów. Do końca roku ma to być 135 milionów dawek, a w pierwszym kwartale przyszłego roku pozostałych 65 milionów. Gwarantowana dostępność szczepionek, w tym także tych firmy AstraZeneca, jest kluczowa, napisała w oświadczeniu unijny komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides, bo choć w pełni zaszczepionych w Unii jest już ponad 70% dorosłych, to istnieją duże różnice w poziomie szczepień w państwach członkowskich. Pozew przeciwko AstraZenece za nieterminowe dostawy preparatów Bruksela skierowała w kwietniu i domagała się kar finansowych. AstraZeneca tłumaczyła, że powodem zmniejszonych dostaw do krajów członkowskich są opóźnienia produkcyjne w fabrykach na terenie Unii. Te tłumaczenia irytowały Brukselę, bo koncern dostarczał wszystkie szczepionki do Wielkiej Brytanii zgodnie z planem, bez żadnych opóźnień. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już wieczorem Opole 2021. Inauguracyjny koncert rozpocznie się po godzinie 20. Od Opola do Opola największe gwiazdy, legendarne przeboje, ale tuż po nich wystąpią ci, dzisiaj chyba najbardziej zestresowani debiutanci. 10 utalentowanych młodych wykonawców oraz zaproszeni goście wystąpią dziś po 22 na opolskiej scenie. Debiuty to bardzo ważny koncert. To on gromadzi na scenie legendarnego amfiteatru młodych artystów, a wśród nich będzie Janek Traczyk, który przyznaje, że towarzyszy mu mobilizujący stres. Pierwszy raz będę mógł zaprezentować takiej telewizyjnej publiczności swoją autorską piosenkę. To jest dla mnie wow, zdecydowane takie duże wow, dużymi literami pisane i tłustym drukiem. Jest na pewno ekscytacja. Jest też przed próbą dzisiejszą, miałem na pewno duży stres. Podczas tego koncertu Radiowa Trójka wręczy własną statuetkę w kategorii debiuty. A relacjonowała Monika Suszek. To był serwis Trójki.

zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas, wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się, yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich co kryje w sobie królowa polskich rzek. Wisła podczas ostatnich ulewnych deszczów zostawiła nam prezenty na swoich brzegach, a właściwie oddaje nam to, co sami jej sprezentowaliśmy. Zalanym bulwarom w Krakowie przyglądała się Martyna Masztalerz wraz z przechodniami. No, jeszcze parę dni temu tutaj jeździłem rowerem, ludzi dużo, no a teraz jest wszystko pozalewane. Ewidentnie się podniósł poziom Wisły bardzo mocno. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy tutaj były te śmieci, w sensie, czy to są jakieś ławki, czy coś tutaj było, czy to jest gdzieś albo zebrane gdzieś tam wcześniej chyba. Marian Rojek, jestem przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji Why Not. Co w tej Wiśle pływa? Mieliście okazję się temu przyjrzeć, można powiedzieć, bardzo blisko, tak jak mało osób ma okazję. Tak, rzeczywiście płynęliśmy kajakiem, obserwując to, co można zaobserwować właśnie w tej Wiśle, zobaczyć, co pływa, jakie śmieci, a śmieci było mnóstwo, mnóstwo plastiku, mnóstwo butelek. Mamy wiele dopływów, które są dopływami bardzo, bardzo dewastującymi wodę Wisły i tak na przykład rzeka Przemsza, która jest na samym początku biegu Wisły, wprowadza bardzo dużo wód przemysłowych, wody, które pochodzą tak naprawdę z kopalni, które rzeczywiście przynoszą bardzo dużo soli. Mariusz Waszkiewicz, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. Co w Wiśle pływa, bo po bulwarach widać, że bardzo dużo rzeczy poza wodą się w niej znajduje. W Wiśle pływa wszystko, bo to jest efekt tego, że zabudowaliśmy w ogóle doliny rzeczne. I nie tylko, że one są tam zawałami różne inwestycje, ale one są w międzywalu. No, przykładem takim to są ogródki działkowe, które są w międzywalu Wisły, które są systematycznie zalewane i wtedy woda zabiera wszystko, domki działkowe i wszystko to, co sobie tam działkowicze uzbierali na swoich działkach, no a tam są rzeczywiście różne bardzo ciekawe rzeczy, więc Wisła od czasu do czasu im te działki czyści. Poza tym, no to co mamy praktycznie w całej dolinie. Od jakichś odpadów, po materiały budowlane, resztki jakichś łódek, barek, nie wiadomo czego. No, rzeka wylewa i takie jest jej prawo. No i wtedy tam, gdzie mamy spływy na przykład z Szamp, bo tak też w Krakowie mamy, chociaż nam się wydaje, że powinniśmy mieć miasto skanalizowane, no nie. Mamy takie odpływy legalne i nielegalne. I to też nam, że tak powiem, tego smaczku... Zapaszku. Zapaszku też, ale też no zwykłego po prostu zanieczyszczenia. Lepiej nie wiedzieć, co się w tych wiślanych wodach jeszcze kryje, a takie prezenty po deszczu, które zostają na bulwarach, powinny nas chyba skłonić do refleksji. O poziom czystości Wisły pytała Martyna Masztalerz. 22 minuty po godzinie 13. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przyszło.

plantacji cukiernicy. A już. Jeśli tak, to ja mam inny pomysł. Hmm. Tu, niedaleko za rogiem, no? jest gimnazjum puszczania baniek z mydła. Leć tam natychmiast, może są jeszcze wolne miejsca. No wiedzę, że tatko zrozumiał. Już pędzę, kurczę, piesem. Szuja, na omamiał, na trój, na bujał. Szuja, a wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja, dziecku kazał mówić, proszę wuja. Alleluja. Wesołego zrobił i znikł. Szuja, niewykluta larwa i szczerzuja. Szuja, do najtępszych pierwotniaków rym. Szuja, bezlitosny kamień statuja. Fałsz i ruja ekskluzywnie powodują mnie. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrzy jak dupa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. O wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczyć, nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustachać, to same usta wykrzykną tobie wbrew. Och! Szuja! Pióra by pożyczyć od Anuja. Od Anuja! Szuja! By opisać, co to jest za typ. Szuja! Kawał matrymonialnego zbója. Spiesz od dwuja. Nieudana galereta z ryb. Szuja! Najpiękniejszy kęs mi życia ujadł. Szuja! Toczył ze mnie hektolitry łez. Szuja! Cóż takiego uczyniłam, moja? Żem jak tuja. Podrżnięta przez nim dzisiaj jest, mówię ci, podrżnięta jest. To była Irena Kwiatkowska, urodzona 17 września, zimny Szuja. A teraz posłuchajmy kabaretu tej, a przede wszystkim Janusza Rewińskiego, który urodził się 16 września. W tym skeczu wciela się w postać biedy. Tuj, kto idzie? Bieda! Kto idzie? Z Bangladesz. Łżesz. To co się pytasz, jak wiesz? Ty się nie wtrącaj się między nas, ty kucyku. Przez ciebie ta bieda przyszła. Ty biedo jesteś, ty. Ty jesteś bieda? Tak. To jest puchlina głodowa. Proszę się nie sugerować wyglądem. Cześć! Jak wam się podoba bieda? Hasło. Bieda. Jakie hasło? Jest nowe. Hasło. Nie ma wolności. Bez czego? Nie kolaborować. Cicho, zobacz, jak podział będzie przychodził przez widownię. Jedni znają jedno, a drudzy drugie. Nie kolaborować. Nie ma wolności bez chytrości, może być. O, to jest moje. Odwet. Odzew, nie odwet. Co ty? Odzew. Witamy lisa, witalisa. To my już witalisa. No, w życiu się nie przywitam, żebym wyglądał tak jak ty. A ty nie gadaj z biedą, bieda, idź dalej, no idź dalej. Jest no. Tyle nie mogę, bo już nie mam siły. No, to się lecz. Badania zrobiłaś sobie? Robiłam sobie RWPGR, wyszło mi RH minus. A do EWG mnie nie dopuszczają. Ty bredzisz, słuchaj. Ty masz gorączkę? Mam podwyższoną temperaturę. Mam gorączkę i to jest jedno, co mam. No. Naprawdę. To trzeba mu dać tę kacepirynę jakoś. Kacepiryna też się nie przyjmie na mnie. Za słaba. Dożylnie. Dożylnie nie można, bo mam żyły wyprute, gdyż rozszerzałam stosunki z atrakcyjnymi partnerami ostatnio. No to do skórnego, prosto i w lewo. Byłam. Widzicie? I taka jest, od świadomość, odbyt. Widzicie? Byłam i u skórnego wykrył u mnie ogniska zapalne. Tak? Pod karlinkiem między innymi, takim jak ty. No, trzeba gasić, no bo... No, są te strzykawki. Co ja bieda zrobię? Pięknie wyje, pięknie. Podoba mi się dwóch. No, dzieci rób, jak nie wiesz, co robi. Ty no. rób, dzieciorobie jeden. Przez ciebie jest taka bieda. Narobiłeś tych dzieci, mieszkania ci coraz większe dają. Ty, biedo jedna. Przez niego pyskuje. No, proszę, tu jest granica, biedo. Tu jest granica PRL. Tutaj, widzisz, tu jest granica. Ty w ogóle PRL. Nie możesz do mnie mówić stój, jak ja powiedziałem, że jestem bieda. Bo jak ja zrobię, wykonam twój rozkaz, stój, to stanę i już będę. No. A ja jestem nowa bieda, nadchodzę dopiero. człapie nowa bieda. Nędza. Ale ty zobacz, nadchodzić, my ci nie wpuszczamy do nas. Dlaczego? Bo u nas na biedę już nie ma miejsca. Czyli dlaczego? Kraj się zmienił nie do poznania. Mm-hmm. Znaczy, zmienił się. Mm-hmm. U nas teraz kraj jest tak, takie, że ale tak jest teraz, że jest tu. Nie tego radia słuchasz, śpi po nocach lepiej. Nasz kraj się nie zmienił, o Jezu, tylko oho, ho, ho, ho. Tak się zmienił kraj. Tu jest, patrz, ja ci pokażę, ja ci to na mapie pokażę, spokojnie. Tu jest Europa. To? Nasza Europa i tu jest, co? To, a to jest Europa. Co ty, żeś w Jałtę w las? Gdzieś ty sobie? Przepraszam. Tutaj stań sobie, biedo. Stań sobie tutaj gdzieś w kraju neutralnym, tu, do Szwajcarii tutaj stań, tutaj. Curik do Szwajcarii, Curik. Już tu. Jestem, Curik w Szwajcarii. Dobra, ty uważaj, gdzie ty stoisz, ty. Spokojnie, ja sobie stoję na jednym, na włoskim bucie, spokojnie. To jest włoski but? Tak. Wygląda jak hełmek. Bardziej hełmek niż but właściwie. Pasek pod brodę i do koło brzegu w takim bucie, no. Proszę teraz, hełmek. Ty, neutron, teraz neutralnie. Stoję neutralnie w Szwajcarii i patrzę, co tak. Ty mi pokażesz. Tu jest nasz kraj, proszę bardzo, tu. Mhm. Widzisz go? No. Poznajesz? Poznaję. No nie poznajesz, bo się zmienił. Aha, mówię, właśnie, nie? Tak patrzę i nie poznaję. Myślę, no. Co to może być? Czy to Zambia, Zimbabwe, Czad, czy Bogota, czy inna Zambalumbia. No, wiecie, no i to jest, przykład, nie? Pół minuty stoi w Szwajcarii, pół minuty. Ledwie zagrzał, już własnego kraju nie poznaje. Widzicie? Już myślisz, że to jest Mongolia. No jak? No, o, ty? Bardzo przepraszam, co ty? Chwileczkę. Ludzie, są świadkowie. Powiedziałem Mongolia na kraj? Nie, widzisz? To ty powiedziałeś, że Mongolia, na własny kraj. Ja powiedziałem tak? A jak? Kraju, przepraszam cię, że powiedziałem, że jesteś Mongolią. Przeproś Mongolię może. Ulan Bator, powiedz to jest tak, jakbyś tak. Przeprosił. No. U tego. Ale ja chcę powiedzieć, że inaczej. Na dnie szafy przy porządkach wśród szpargałów masy wpadł mi w ręce mój zeszycik równo z pierwszej klasy. Zeszyt pięknie utrzymany, a na stronie pierwszej miał wykaligrafowany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą. Czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno? I księżyc im odpowiedział, świecąc prosto z góry. Świecę ludziom na budowie Pałacu Kultury. Pałacu Kultury. Tak zabawnie się złożyło, że wśród śmiecia masy był tam jeszcze zeszyt siostry i też z pierwszej klasy. Zeszyt gorzej utrzymany, a na stronie pierwszej miał wykaligrafowany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą. Czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno? Księżyc na to im z uśmiechem tę odpowiedź przesłał. Świecę ludziom, którzy szepczą przez sen Wiesław, Wiesław, Wiesław. Tak zabawnie się złożyło, że wśród śmiecia masy był tam jeszcze zeszyt córki, ale z piątej klasy. Zeszyt strasznie utrzymany, a na stronie pierwszej miał w pośpiechu na pas grany taki oto wierszyk. Rozmawiały młode gwiazdy nad Warszawą nocą. Czemu księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno? I księżyc im odpowiedział bez najmniejszej tremy. Świecę ludziom, co malują napis. Pomożemy! Pomożemy! Gdy to sobie tak czytałem, zamarzyło mi się, co też ten warszawski księżyc powiedziałby dzisiaj. Otworzyłem więc okienko, księżyc stał na nowiu i luciłem tę piosenkę, ciekaw co odpowie. I księżyc mi odpowiedział z nieba ciemnej głębi. Pan się nie wygłupia, pan zamknie to okno, się pan przeziębi. To taki księżyc, koniunkturalista. Wojciech Młynarski, zeszycik z pierwszej klasy. Natomiast dla porządku muszę dodać, że Wojciech Młynarski urodził się 26 marca, a przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. 180 podróży dookoła świata. Co było głównym hamulcem rozwojowym Etiopii? Po pierwsze, komunikacja. Wielki płaskowyż dzielą przepaściste kaniony, a po rzadkich żwirowych drogach budowanych jeszcze przez Włochów nieliczne samochody mogą się poruszać z prędkością ślimaków. Słabo rozwinięty jest także transport tradycyjny. Osły na zachodzie czy wielbłądy na wschodzie nikną w tłumie ludzi przemieszczających się głównie pieszo, z towarami. Najczęstszy obraz na drodze to kobieta z tobołami na głowie i podążający za nią mężczyzna z laską. Z kolei noszeniem wody, brak studni, zajmują się dzieci. Czas się nie liczy, czego dowodem są wielogodzinne nabożeństwa w kościołach i tłumy gapiów czekających wszędzie nie wiadomo na co. Do niedawna hamulcem była też feudalna struktura własnościowa, podziały plemienne, niski poziom oświaty, słabość miast, do tego pasożyty wywołujące liczne choroby, a na terenach niżej położonych malaria. Mógł to zmienić wyłącznie impuls z zewnątrz i potężne zasilanie. Paradoksalnie ten jedyny, jeśli nie liczyć krótkotrwałej okupacji włoskiej, od zawsze niepodległy kraj Afryki nie skorzystał nawet z zysków, jakie przynosili gdzie indziej kolonizatorzy. A przecież ten kraj, stanowiący kolebkę ludzkości, sam widziałem liczące 3 miliony lat szczątki naszej pramatki Lucy w Muzeum w Addis Abebie, właśnie rusza z miejsca. Być może ma szansę stania się tygrysem Afryki. Budowane są drogi, a ponad okrągłymi chatkami, w którym na klepisku pospołu z inwentarzem domowym żyją potomkowie króla Salomona, strzelają wieże telefonii komórkowej. Cud? Nie. Chińczycy. Etiopia już teraz wygląda na przyczółek żółtego smoka. Schludne baraki mieszkaniowe, na drogach tubylcy pracujący pod czujnym, choć skośnookim okiem Chińczyków w hakaskach, steczkami pod pachą. Neokolonializm? Może. Ale miękki, taktowny, bez lekceważenia miejscowych tradycji, bez narzucania obłędnych ideologii. W dodatku Daleki Wschód dopiero się rozkręca, bo przecież obok Chińczyków aktywni coraz bardziej są Hindusi. Być może w przyszłej nieuchronnej batalii o świat, o nowym ułożeniu potęg na naszym globie zdecydują ci, którzy będą dysponować Afryką. Przy okazji wyznam, że wierzę w lepszą przyszłość Abisynii. Należy się to jej, jej narodowi, dumnemu i zadziwiająco tolerancyjnemu. W dodatku niezwykle urodziwemu, zwłaszcza jeśli idzie o kobiety. Są drobne, kształtne, a europejskie rysy w połączeniu z czekoladową karnacją wręcz predestynują do startu w wyborach na Miss Świata. Któregoś dnia, widząc grupę takich piękności, zamarzyłem o wspólnym zdjęciu. Tyle, że jak je do tego namówić? Problem rozwiązał się sam, gdy jedna z owych panien podeszła do nas. Przepraszam, czy możemy sobie zrobić z panami fotografię? No, okazało się, że to nie one, ale my byliśmy atrakcją. A jakże piękne są miejscowe dzieci. Jedna z wyjątkowo ruchliwych dziewczynek, które pędząc po skałach jak gazele, dłuższy czas dotrzymywały kroku naszemu samochodowi, była żywa jak promyk słońca Salam. Zastanawiam się dziś, jak potoczy się jej dalsze życie. Dałem jej imię, bohaterce mojej powieści Ewangelia według Heroda. Ale w realu? Gdzie będzie ona i jej rówieśnicy za ćwierć wieku? W chińskim protektoracie czy w afrykańskim mocarstwie, które znajdzie się w gronie sił decydujących o obliczu Ziemi? Najmilsze są drobne panie z ogromnym mieszkaniem, a jeszcze lubią tak, gdy wykazują smak. Na którymkolwiek piętrze rozwiążą nieraz wnętrze, że klękaj ty i klęcz na widok takich wnętrz. Tu pieści oko slotkie rokoko, tam śliczny gradzik, dyrektor jacik, kuta szkatuła, belka przez pół lap, coś z niezłych o piwisi i zdobi, gotyk archanioł, świecznik syrczęstwa, kocham tę panią już do szaleństwa. Najmilsze są drobne panie z ogromnym mieszkaniem, aż nieraz ściska krtań od wnętrza takich pań, ze smakiem, a bez przepychu, uczyniąc od ze strychu, a jeśli to duży strych, nie widać prawie ich. Tu srebro i sztychy, Ludwik nielichy, czynny kominek, wdzięk figurynek, patrzę zachwytem, cieszę się bytem, wesół jak bliszka, lykam z kieliszka, jeśli od kobiet piękno mam wnętrza, dla nich ja w sobie uczucie spiętrzam. Najmilsze są drobne panie z ogromnym mieszkaniem, gdzie każdy nieomal sprzęt ku pięknu zda zapęd. A bylebyś czule objął, urządzą i ozdobią, aż żal, gdy na którąś z takich pań trafi byle drań. Mieczysław Czechowicz, urodzony 28 września. Najmilsze są drobne panie. A za chwilę podwieczorkowy skecz z udziałem Mieczysława Czechowicza, którym zakończymy dzisiejszą audycję. Łukasz Szwed, kłania się państwu. Przebieg wizyty. Lekarz Stefan Witas, pacjent Mieczysław Czechowicz. Proszę siadać. Więc składa pan, że Luminal i tym podobne preparaty panu nie pomagają. Ale nic nie pomaga, panie doktorze. No całe noce nie sypię. Aha, aha, aha. No proszę pana, spróbujemy zastosować hipnozę. Proszę? Hipnozę. Proszę spojrzeć mi głęboko w oczy. Głębiej, głębiej. Tak. Dobrze, troszeczkę na prawo. Tak. I uwaga. Zaczynamy. Pan chce spać. Pan chce spać. Pan chce spać. Nie chce. Chce pan, ja to panu mówię. No. Pan chce spać. Pan chce spać. Pan chce spać. No masz się los, no. Sam zasnął. Panie doktorze, no za co ja panu płacę, żeby pan spał, czy co? Ja jestem. Aha, aha, to pan. O, aha, no, a, widzi pan, no. Widzi pan, że pomogło. No tak, ale panu pomogło. Wszystko jedno, ale pomogło, ale swoją drogą z pana to twarda sztuka, panie. Zaraz, to w takim razie spróbujemy kołysanką, proszę pana. Kołysanką, tak. Proszę tutaj. Tak. Proszę przymknąć oczki. I słuchać. Śpi, dziecino, już. Ciche oczka zmruż. Siwe. Słucham? Siwe oczka, nie ciche. Przecież ciche to bzdura, to nonsens, ale, panie. Ale co się pan przyczepia? Śpi pan, panie, tam. Że... No masz ci los, no straciłem wątek, panie, przez no, pana. Siwe oczka, no. No czekaj pan chwileczkę, jak to było. Aha, siwe dalej. Oczka. Słuchaj, deszczyk pada tam, piesek ziewa, grozi nam. Szczeka nie ziewa, panie, jakby ziewał, to by nam nie groził, daj pan spokój, no, panie. Panie, co się pan przyczepia, no przecież piesek może nam i ziewać i grozić. Tak. Panie, to kitu z taką metodą, panie, najpierw pan tekstu nie umie, potem pan tak fałszuje, że aż uczy bolą, daj pan spokój. Ej, czekaj, pan chwileczkę, nie odchodź pan jeszcze, zaraz, sekundę, proszę pana, w takim razie my się chwycimy ostatniej deski ratunku, proszę pana. No. Amerykańska owcoterapia. Słucham, że... Owcoterapia to jest leczenie w wyobraźni owiec. Panie, to niezawodne, proszę pana. A dlaczego amerykańska? A, bo to amerykańskie owce z importu, proszę Aha. pana. Więc niech pan uważa. Proszę sobie wyobrazić taki płot. Duży płot. Jest płot. W płocie tak. dziura i przez tę dziurę przełażą owce. Aha. Widzi pan? Widzę. Aha. Więc uwaga. Jedna owca przełazi, druga owca przełazi, trzecia owca przełazi, czwarta... Baran! Proszę pana, ja proszę, żeby pan się nie wyrażał, dobrze? Ale ja się nie wyrażam, tylko baran przelazł między owcami, no. Naprawdę? No, no to oni znowu mnie nabrali, ci Amerykanie, no. Słuchaj pan, proszę sobie natychmiast, co on tam robi, ten baran? Panie, czego on nie robi, pan? To świnia, nie baran, panie. Ja pana zaklinam, niech pan sobie natychmiast wyobrazi psa owczarka, żeby odgonił tego barana. Aha. No proszę. Już mam psa owczarka. No, no. Azorek, Azorek, bierz go, piesku, bierz go. No, wziął go piesek? Nie, nie wziął. Woli dusić owce. Ojej, proszę pana, zaklinam pana na wszystko, niech pan sobie natychmiast wyobrazi pastuszka, żeby odegnał tego barana. Panie, przecież jak mnie ten pies wszystko wydusi, to ja z torbami pójdę, panie. Pastuszka, tak? Tak, dobra. O, jest pastusze. Ej, kumaterku, a odegnaj tano tego piesecka, bo mam doc na owiecki zaślachtuje. No, no i co? Nic, śpi. Kto, baran czy pies? Nie, pastusze. No ale ja mu się nie dziwię, jak patrzy na owce, to i zasnął. Hmm. Może ja sobie dziewczynkę teraz wyobrażę, żeby przyszła, obudziła pastuszka, żeby napuścił psa, żeby puścił owce i żeby odegnał barana. Dobra, tak? Dobra, no. Więc co, jest dziewczynka? Jest dziewczynka, no. Nawet taka spora dziewczynka ta. Jest. Dobra, a zbudziła go? Zbudziła go. No, pastuszek poszczył psa? Poszczył psa. Tak, a pies odegnał barana? Odegnał barana. A owce przełażą przez dziurę? Przełażą przez dziurę. No to licz pan prędzej. A liczy pan sobie psam, panie, mnie już nie interesują owce. Panie, a co pana interesuje? No ten pastuszek z tą dziewczynką, panie. Panie, co się pan do tej dziewczynki tak przyczepił? A to nie ja się przyczepiłem, tylko on się przyczepił, panie. Czekaj no pan, jak on się tak... Czekaj no pan, chwileczkę, ta dziewczynka to ładna? Panie, taka... No? Taka rudo... Taka ruda blondyna, panie, no. Koło 40. Naprawdę? Dobra. Proszę pana, ruda koło 40. Czekaj no pan, czekaj. Ruda koło 40? Tak, ruda koło 40. Teraz, a może ona ma pieprzy koło nosa? Koło nosa ma też, tak. Ma pieprzy koło nosa? Ma koło nosa też ma pieprzy. Oj, panie! Panie, przecież to moja żona! Małgośka, co ty tam robisz? Do domu wracaj w tej chwili! O! Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pramobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, aflofar. Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw i owoców? W Lidlu znajdziesz na to sposób. Kupuj w Lidlu, zbieraj pieczątki i odbierz maskotkę z kolekcji Disneya dla dziecka za 1 grosz. Korzystaj z okazji na ryneczku Lidla, bo warzywa i owoce mają supermoce. Winogrona jasne 52% taniej, 4,79 za kilogram. A polskie ziemniaki 65% taniej, 69 groszy za kilogram. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Informacja o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy.